Bu konuda şu şekilde hareket etmeniz gerekir. Yani cuma imamla girdiğiniz zaman son teşehhütte nasıl gireceksiniz? Öğle namazı niyetiyle gireceksiniz. Selam verdikten sonra imam kalkıp öğle namazınızı 4 rekat olup bitireceksiniz. Kılacaksınız.